Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Sinus FM, serveru Sinus.cz. Dnes je 23. října, točíme jubilejní 262. díl a máme to vlastně po týdenní pauze. A protože jsme se týden neslyšeli, tak za prvý s Lukášem jsme se na sebe hrozně těšili. A za druhý jsme se hrozně těšili na vás, jak nás budete poslouchat, protože my si to v našich hlavách domyslíme, jak nás posloucháte. A tímto zdravím Lukáše. Čau Lukáši. Čau Petře. Čau posluchači a posluchačky. Prosím tě, představuješ si ve své hlavě, jak nás lidé poslouchají? Ne. A ani jsem se na tebe nějak zvlášť netěšil teda. Lukáš lže, on taky hrozně pije, krom jiného. Jo. A my si dneska budeme povídat o prohlížečích hodně. Bude to takový speciální prohlížečový díl, protože vlastně vyšly nový verze všech možných prohlížečů a nebavili jsme se o nich nějakou dobu, takže za tu dobu, po kterou jsme mlčeli, tak tam přibyly novinky zajímavý, méně zajímavý a bude toho celkem hodně asi, že jo? Jo, těch docela zajímavých novinek nebo věcí, o kterých bychom se zmínit měli, tady určitě pár je, takže pojďme na to. Tak začni něčím zajímavým, no. No, já bych možná tu diskuzi uvedl tím, že vyšel Firefox 70. Ten není nutně zajímavý jako sám o sobě, možná o fůl zajímavější je ta verze, vlastně, která vyšla předtím, což bylo na začátku září. A ta je zajímavá vlastně tím, že ona ve výchozím stavu začala vlastně, že blokovat ty sledovací prvky na webech. A to je vlastně jako částečně ten důvod, proč vlastně jsem si říkal, že by bylo fajn se tady o týhletý problematice pobavit, je, že Lukáš mi vlastně jako na tohleto psal takovou jako řekněme negativní kritiku, zatímco já jsem vůči tomu nastavený dost jako pozitivně. Takže se zkusíme jako říct nějaký pro a proti tohohle z toho přístupu. Jenom teda doplním, že ta verze 70 k tomu, co vlastně ten prohlížeč blokoval předtím, což teda byly nějaký ty sledovací cookies, nějaký další sledovací obsah, zabraňuje to těžbě kryptoměn, tak teď to navíc blokuje sledovací prvky sociálních sítí. S tím, že pokud chcete ještě přísnější ochranu, vy si můžete nastavit, ale teď se prostě bavíme o tom, že ten prohlížeč má nějakou standardní ochranu, kterou vlastně aktivoval všem lidem ve všech instalacích a ve všech nových instalacích taky. A to je vlastně jako hrozně velká věc, že relativně mainstreamový prohlížeč, jestli teda se vůbec můžeme o Firefoxu teda bavit jako o mainstreamu dneska. Což... Tak je to pořád jeden z největších, že jo? Jaký má teďka podíl, kolik to má? 15% nebo tak něco? No, já myslím, že je to pořád pod těma 10%. Jo, aha. No, každopádně s tím blokováním sledovacích prvků asi to vyvolá velkou kontroverzi, protože jako z toho uživatelského hlediska je to samozřejmě příjemný, že Firefox se snaží bránit tomu, aby si byl sledovatelný nebo stopovatelný napříč různými weby, takže on tam právě ti jako brání špehování ze strany Facebooku, Google a podobně, tak pro mě jako člověka, který ho živí web a který potřebuje některý z těch prvků, který Firefox blokuje, tak to může být špatně, že jo? Protože mezi těmi prvky, který Firefox blokuje, tak jsou i ty sledovací skripty od Google Analytics nebo NetMonitoru, který my vlastně na Sinus používáme pro jako zjišťování, jak se který články čtou, jak se chovají uživatelé na webu, odkud přicházejí, kam odcházejí, jak dlouho tam tráví času, nebo co tam prostě přesně na tom webu dělají. A pokud se ztratí prostě tady tyhle identifikátory, tady ty sledovací cookies, který si prohlížeč ukládá, tak jako tyhle informace nám budou zatajený a jako dost ty statistiky, kterými vidíme a sledujeme, tak to dost ovlivní. Což, když to udělá malý prohlížeč typu Opera, která prostě žil s tím svým 1% podílem nebo menším, tak je to prostě jako zanedbatelný jako riziko pro ten web, ale když to udělá Firefox, který má těch 10%, a u nás možná má o něco víc, že jo, protože na těch techničtějších webech tak lidi jsou prostě zvyklí používat ty alternativy, tak jsem jako zvědavý, jakou paseku to nadělá, no, v těch číslech. Jo, určitě na tomhle tom je kus pravdy. Zároveň možná je dobrý ještě to nějak jako upřesnit, že Firefox vlastně se nesnaží blokovat reklamy, ale opravdu jenom ty sledovací prvky. Pak samozřejmě jsou tady nějaké další řešení, jako že všechny ty možné AD bloky, který si ale už musí lidi zapnout manuálně. Podobně Opera má nějaký vlastní v fouzovkách AD blok, ale má vlastně, a to je taky vlastně jedna z posledních poměrně čerstvých novinek, že Opera 64 právě taky podporuje blokování sledovacích prvků, akorát, že tam se to taky zapíná manuálně. A ten velký rozdíl je v tom, že teda Firefox to má zaplý ve výchozím stavu sám od sebe. Což je krok, ke kterému Mozilla vlastně se uchylovala. Já bych čeče řekl, že o tom jako mluvili ne měsíce, ale jako roky. Tak ono to bylo původně v tom anonymním režimu to bylo, že jo, dostupný. Přesně tak, oni s tím začali v anonymním režimu a pak jako furt říkali, no, my budeme blokovat jako cookies z třetích stran někde tamhle, že jo, a víceméně jako až teďka přes léto postupnýma krokama a hlavně teda tím definitivním krokem v září, který jsem už zmínil, tak teda se dopracovali k tomu, že opravdu jako to soukromí toho uživatele nebo uživatelky chránějí takovýmhle způsobem. No a tímhle tím vlastně my se můžeme jako dostat, ale zase k tomu uživatelskému pohledu, jestli jako existuje nějaký jako všeobecný právo na to, aby tě ten web sledoval. Má jako ten web prostě právo tě sledovat pomocí všemožných těch nástrojů, jak ty říkáš, třeba i Google Analytics? Právo, tak z hlediska právního se to teďka řeší na úrovni GDPR, že jo? Teď spíš myslím jako morální právo, jo, nějaký. Morální právo? Já to pořád beru tak, že ty se necháš sledovat a výměnu za to dostáváš ty články, že jo, který máš zdarma. Nebo prostě tím, nebo necháš se sledovat a vidíš tam nějakou reklamu a za to dostaneš ty články, za který by si třeba jinak musel platit, nebo prostě to je to, jak ty za ně platíš tady, jako nebo nepřímo platíš. A to mi přijde jako férový řešení, protože tady sice, když mluvíme o sledování, tak to zní tak jako hodně negativně, že jo, že tě někdo prostě šmíruje někde přes okno, to zase jako tady takový, jako až takový šmírování to není, ale prostě jsou to nějaký kousky dat, který se, když je spojíš s nějakými jinými daty, tak jsou prostě pro některé firmy užitečný, jo. Jo. No, já vlastně úplně jako třeba s tímhletím nesouhlasím zcela. My, když jsme se bavili o reklamě, že jo, když tady v podcastu, tak já jsem vlastně říkal, že blokovat reklamu mi přijde jako blbost v tom smyslu, že, a to je vlastně to, co říkáš teďka ty, že jo, že zobrazováním té reklamy, pokud je to business model těch webových stránek, tak zobrazováním reklamy podporuješ ten web a je to prostě ten přístup, který na internetu jakoby funguje, pokud za ten obsah neplatíš napřímo. Ale za mě jsou oddělenou věcí právě ty reklamy a potom všemožný sledovací prvky na těch webech. Já jsem pořád pro, aby se neblokovala reklama, pokud teda ten web žije z reklamy, tak ať z ní žije. A pokud vám se nelíbí, že tam je třeba přehršel reklamy, tak na takový web jednoduše nechoďte, zatím jako si pořád stojím. A zároveň se mi prostě nelíbí, že mě tady sledujou. Jako, a teď zase, je jasný, že k těm sledovacím prvkům patří spousta vyloženě vlezlých věcí, který fakt jako šmírujou tě za účelem toho, aby někdo někde prostě na tebe mohl cílit reklamu, dejme tomu, a dělat já nevím co všechno možného, ale zároveň jsou tam prostě ty sledovací prvky, které jsou jako ryze užitečný pro rozvoj toho webu. Že jo, což můžou být vlastně do jisté míry i ty služby jako Analytics. Já jsem právě, není to tak dávno, co jsem přesně jako slyšel názor někoho, kdo se živí tvorbou webů a právě jako by taky říkal, jo, tohleto, jakože blokování všech těch sledovacích prvků je prostě problém, protože ten člověk ta data potřebuje k tomu, aby ten web, jako, aby v něm mohl opravovat chyby, aby ho mohl jako třeba líp ladit, jo, a takovýhle věci. Takže když se jako paušálně vyblokuje všechno, tak jako asi se shodneme na tom, že to je do nějaký míry prostě problém, že? Dvě věci k tomu. Web může sledovat tady tyhle prvky i bez nějakých třetích stran, protože každý slušný redakční systém, na kterým ten web běží, tak má nějaký interní nástroje, který jako nejdou vyblokovat. Ale za druhý, právě ty nástroje třetích stran, jako ne zrovna teďka Analytics, ale třeba ten NetMonitor, tak slouží k nějakému nezávislému auditování těch výsledků, které jsou potom porovnatelné napříč jako různými weby. na základě toho se srovnává návštěvnost a na základě té návštěvnosti tak prodáváš potom tu reklamu, protože můžeš tomu inzerentovi říct, hele, my máme tolik a tolik čtenářů, je to taková a taková skupina, prostě je to z 80% muži ve věku od tolika do tolika s tímhle vzděláním a podobně. A jako to jsou spojený nádoby tady tohle. Prostě je to sledovací prvek, který jako je spojený s tou reklamou, která potom ten web živí. Jak když oddělíš tady tenhle prvek, tak prostě je ta reklama na tom, nebo poškodí to i tu reklamu. Vlastně jako asi ten můj největší problém s tímhletím spočívá ve transparentnosti. A to je zase potřeba říct, že my tady, co žijeme na území Evropské unie, tak vlastně jsme dostali jako výrazný posílení vlastně práva svýho díky GDPR, že i ty weby, pokud chtějí shromažďovat nějaký údaje pomocí třeba cookies, tak musí na to upozornit a dát ti třeba na výběr, pokud nesouhlasíš, aby třeba ty cookies se shromažďovaly prostě pro marketing, pro třetí strany, tak prostě se z toho můžeš, dejme tomu, vyvázat. Jo. Tak jasně, jako v tomhle ohledu jsme se určitě někam posunuli, ale zároveň jako furt se mi nelíbí představa, že mě někdy něco sleduje a já o tom vlastně vůbec nevím. Je to prostě netransparentní, že jo, obecně za to. Já si to úplně nemyslím. Já chápu, že z toho uživatelského hlediska je to fajn, pokud, jak říkám, ten prohlížeč ti bude všechno tady tohle blokovat a bude tě chránit, aniž ty bys to musel nějak řešit, ale ve mě prostě trochu víc převažuje ten profesní zájem. A za druhý, když už mluvíš o tom GDPR, tak já si právě myslím, že on není nastavený až tak dobře. Jo? Nebo prostě podle mýho názoru sledovací cookies nejsou tak nebezpečný, nebo není to jako tak důležitý prvek, aby to prostě člověk musel fakt na tom každém webu odklikávat a souhlasit s tím, že prostě tohle by mělo být nějaký automatický a jako já bych o tom ani těm lidem nedával vidět, prostě mi přijde tohle zbytečný. Něco jiného je, pokud ty tomu webu svěříš nějaký data, když tam prostě ukládáš si e-maily, ukládáš si tam fotky, máš tam nějaký účet, kde prostě máš citlivé informace, tam bych to chápal, tam to má smysl, ale to, že prostě web jako CNews se u tebe uloží na tvým počítači cookies, kde je tam prostě nějaká jednoduchá identifikace něčeho, to prostě podle mě není nebezpečný, prostě podle mě to jenom obtěžuje ty čtenáře a uživatele v tom, že tam musí odklikávat jo, souhlasím se zpracováním osobních údajů, i když prostě mi jako osobní údaje v tom smyslu, který jako já chápu, že to je prostě nějaký jako adresy, jméno, telefonní číslo, tohle my nespracováváme. Tak tam jde hlavně o to, jak ty osobní údaje definuje potom přímo ta směrnice, že? No ale podle mě je to právě takový jako nejednoznačná definice a weby jsou prostě z toho připosraný, protože úřady můžou udělat na tebe ty, Google na tebe udělá ty, prostě připraví tě o ty reklamní příjmy. Je to podle mě jako dost špatně nastavený celý. Jo, tak my tady z toho samozřejmě dneska nebudeme dělat velkou debatu o GDPR, každopádně já si myslím, že je správně, že máš možnost říct ano, chci, aby mě někdo sledoval, jo, nebo prostě cílil na mě reklamu a sbíral prostě tím pádem údaje o mě. Škoda, že tady tohle není implementovaný už na úrovni prohlížeče, aby ty si v prohlížeči zatrhl, ano, dávám prostě nějaký generální nebo jako nějaký všeobecný souhlas s tím, aby weby prostě mohly ukládat si u mě ty sledovací cookies. Ale abych já musel na každý stránce a po každém refreshi prostě ukládat, klikat na to, ano, souhlasím prostě s tím zpracováním, to prostě je jako nekomfortní, že jo? No je tak samozřejmě, že to nekomfortní, to je logický, že jo? A jako já souhlasím s tím, že by to teoreticky, jako víš co, ono by to mohlo být implementovaný v tom prohlížeči, pokud by vzniknul nějaký otevřený standard, který by to řešil a který ty weby by používali. Před lety se vymyslel, že jo, ten do not track, jo, to je jako věc, která by tohle měla jako řešit, ale bylo to ve všech prohlížečích, pak to možná, že už dneska to tam ani není, ale jako nepoužívali to ty weby, nebo nebylo to nějak závazný, že jo. No ale tak já si myslím, že teď tady mícháme ale víc věcí dohromady, že jo. Jako do not track to byla záležitost taková, že byla dobrovolná. Kdežto teď se bavíme o tom, že by bylo potřeba řešení prostě, kterýmu by se přizpůsobili weby, který podléhají nějaký právě té směrnici, což je tady to naše GDPR. Ne, ale ten do not track, že to už byl nějaký to podhoubí, nějaký ten základ, na kterým by se tohle dalo postavit. Byl to základ, ale bylo to opět jenom o té dobrovolnosti a ukázalo se, že webům drtivý většině webů nebo provozovatelů webů nezáleží na soukromí uživatele, ale upřednostňují svoje vlastní zájmy a to do not track nejenom, že nerespektovali. Ono se dokonce později ukázalo, že ono to může sloužit i jako sledovací prvek, protože vlastně ten web jako dokázal detekovat, že ten prohlížeč vysílá do not track signál a ten signál prostě se přidal, že jo, ke všem těm dalším identifikátorům prostě jako jo, toho unikátního jako jedince, jo, nebo toho zařízení, takže proto třeba vlastně i Safari, není to zase tak dávno, co do not track vlastně, jak to říct, odimplementovali, nebo Google, Apple ho odimplementoval ze Safari, tak. Tak to samý vlastně je teďka v poslední době se řešilo, že nějaký web využívali toho příznaku, že ty surfuješ v anonymním režimu. Myslím, že to bylo jo, Chrome, jo, je to jo? Tak, je to tak. A Chrome... Že pro ně to byla další zase nějaká užitečná informace, že, která se někam ukládala. Přesně tak, takže není to tak dávno, co vlastně Google tam tohleto nějak jakoby omezil, aby už prostě se to takhle sledovat nedalo. No. Takže jako, já, jako ten střízlivý teda přístup je takovej, že ty weby určitý metriky potřebujou, jako těžko se bez nich funguje, na druhou stranu asi není nemožný bez nich fungovat a myslím si, že za mě teda jako strašně jako klíčový vlastně v celý této debatě je, že pokud je tam nějaký sledování, OK, ale měl by být vždycky na nějaký bázi dobrovolnosti. Jo. A pak má Firefox taky novou ikonku. Pak má nový logo, který je hrozně krásný a zbavil se toho přídomku Quantum. Teď už je to jenom Firefox browser, což je úžasný. Ale oni do toho vlastně teď implementujou navíc vlastně v té verzi 70 takovou jako stránku, na který ty právě jako najdeš informace o tom, kolik těch sledovacích prvků ten prohlížeč už zablokoval. Že tam si můžeš jako zobrazit jo, podle jako třeba dní, jo, takže jako vidíš, jak jakoby tě to chrání nebo nechrání, což je asi fajn. Zároveň oni do toho teďka hodně jako provazujou tu službu, nebo službu řešení, který se jmenuje Lockwise, což je správce hesel a zároveň teda oni ještě mají tu svou službu Monitor, kterou s tím taky spojují. Monitor je vlastně převlečený Have I Been Pwned? Takže vlastně na základě tvýho e-mailu ono ti to říká, jestli tvůj účet byl nebo nebyl někde kompromitovaný, nebo účty. A teďka vlastně v té verzi ve Firefoxu 70 se to jako spojilo, že vlastně Lockwise je tam ten správce hesel a ty pokud si do něj budeš ukládat hesla, nejenom, že můžeš mít synchronizovaný, můžeš k ním přistupovat klidně třeba na mobilu pomocí vlastní aplikace, což je vlastně docela zajímavý, protože tady nám vzniká taková jako alternativa, byť jako funkčně to ještě není úplně jako až tak daleko, ale alternativa k věcem jako třeba NPass, že se tím můžou synchronizovat ty údaje a navíc ti to říká, jestli třeba jestli byli kompromitovaný, což je docela fajn a je to celý teda samozřejmě bezplatný, takže pokud vás tohleto bere, jsou to docela jako za mě hezký novinky. A ono vlastně tohle to, o čem se bavíme, fakt jako je vidět, že to je trend. A teď myslím konkrétně jednak nějaký ty prostředky proti, řekněme, sledování na webu, protože to teďka fakt nasazuje každý druhý prohlížeč, ale opravdu ještě jednou zdůrazňuji, Firefox je de facto jediný nebo největší prostě prohlížeč, který tohleto sledování se snaží aktivně potlačit sám. Většinou to ty prohlížeče nechávají jako volitelný funkce, což znamená, že si je skoro nikdo nezapne, že jo? Nebo jenom hrozně malý procento lidí. Ale zároveň se i prohlížeče snaží celkem fušovat právě do té zprávy hesel a aby jako vám v této oblasti nabídli něco navíc, jo? Což teďka vlastně dělá i ten Chrome 78, který teda je taky opravdu čerstvá novinka teďka z tohohle týdne. Konkrétně vlastně v tom Chromu je nová funkce, která umožňuje vlastně to, co jsem teď jako zmiňoval u toho Firefoxu, že vlastně vám dokáže říct, jestli vaše přihlašovací údaje k nějaký službě byly nebo nebyly zkompromitovaný, což je docela, myslím si, fajn bonus. A to je něco, co popisoval Lukáš Václavík ještě předtím, než vyšla ta verze 78, takže by nám třeba Lukáš mohl přihodit nějaký podrobnosti, jestli k tomu má. Pokud se to teda dobře pamatuju, a nejenom z toho svého článku, ale tak jako nějak všeobecně, tak vyplynulo z toho právě to, že Google tak trochu kopíruje ten Firefox, akorát, že on nevyužívá tu databázi Have I Been Pwned, ale má něco vlastního. A právě taky díky tomu, že ty u něj ukládáš hesla, on ti může generovat nový hesla a to, že má tu databázi, kde vidí, který ty tvý účty nebo který ty tvý e-maily byly někde kompromitovaný, tak to dokáže spojit a říct ti prostě za prvý to, kde máš, kde by si ty přihlašovací údaje měl změnit, nebo naopak třeba někde ty kompromitované údaje nejsou, ale máš tam prostě špatný heslo, který jako neodpovídá nějakým těm bezpečnostním zásadám, že je prostě krátký, jednoduchý, nebo že ho opakuješ, že je prostě duplicitní na různých službách. Takže prostě Google tady tohle má jako takovou bonusovou službu, kde ti poradí, jak s těmi hesly pracovat, jaký správný heslo udělat a tak. A protože je to synchronizovaný do toho jeho cloudu, tak najednou, když to změníš prostě v prohlížeči na mobilu, nebo teda na počítači, tak se ti to potom přesune do mobilu, do tabletu a prostě napříč všemi těmi zařízeními. Takže tak. Jo, ale má to nějaký háček, myslím, že jo? Jo, no byl tam háček v tom, že ty vlastně tu synchronizaci hesel u Google můžeš nastavit dvěma způsoby. Pokud ty si ji můžeš zvlášť chránit, jak to oni nazývají, jako heslovou frází? Password sync phrase nebo tak no, nějak? No jo, prostě je to nějaká, jo, to je takový jako něco jako master password, který bývá v LastPassu nebo v těchto správcích. Že to je heslo, který znáš jenom, nebo nějaký prostě šifrovací klíč, který znáš jenom ty a Google se potom k tomu nedostane. Takže pokud ty máš tu databázi nebo tu databázi těch svých přihlašovacích údajů u Google, ale máš to chráněný tím tu heslovou frází, tak Google se k tomu nedostane a potom to ani nemůže analyzovat. Jako nezjistí, kde máš ty hesla špatný nebo kde bylo něco kompromitovaný. Ale pokud to chráníš jenom tou slabší ochranou, že to je prostě chráněný tím přihlašovacím jako loginem, který máš k tomu googlovskému účtu, tak potom se jako k tomu dostane a potom ti prostě může říct, co děláš špatně. Jo, takže teď víte, jak se máte chránit proti Google, pokud nechcete, aby vám kontroloval kvalitu hesel, respektive. Já jsem právě z toho byl zmatený, protože já jsem si nastavil ten passphrase, aby právě ten Google jako na to neměl, jako aby mi na to nesahal, aby se mi nešťoural v tom účtu. Což jako evidentně to asi funguje, no, takže... Vůli tomu článku jsem si to povolil na nějakým jako sekundárním účtu, který mám, kde mi na tom prostě nezáleželo. Ale na tom primárním jako nemám důvod Google svěřovat úplně všechno. Jo. A teďka rychlý rozstřel. Používáš tu heslovou frázi jako stejný heslo, jako heslo k účtu Google? Ne. No, tak takhle byste to měli dělat. Neopakovat hesla. Jo. Já heslo ke Google vlastně teďka ani nevím. Já jsem si vygeneroval nějaký náhodný a to mám uložený ve správci hesel a já si vlastně pamatuju jenom heslo složitý dlouhý, který mám k tomu správci hesel, takže... Jo, to je, já to mám podobný, já co používám nějaký ten NPass nebo něco, tak opravdu tyhle ty složitý hesla jako jdou naprosto mimo mě, to už není možný si pamatovat. Ale každopádně ta kontrola hesel není jediná novinka v tom Chromu. A s tím teda ale souvisí ještě jedna věc, kterou myslím, že jsem nezmínil. Jo. Ta kontrola hesel je zatím volitelná funkce, která se musí aktivovat pomocí speciální předvolby na té stránce Chrome Flex. A to takhle vlastně platí pro většinu těch zajímavějších novinek ve verzi 78, protože ta verze 78 jinak bez nich je vlastně hrozně jako nudná, nic moc jako v ní není z našeho pohledu atraktivního, je to prostě jinak takový to standardní servisní vydání spíš. A to, že ty funkce jsou takhle schované na té stránce Chrome Flex, znamená, že typicky ještě prostě nejsou úplně doladěný, Google není připravený je nasadit všem, a samozřejmě může teoreticky jako u některých si ještě to nasazení potom rozmyslet. Co si asi třeba nerozmyslí, jsou nové funkce vlastně pro přizpůsobení té stránky s novým panelem nebo v novém panelu. Ty tam vlastně dneska můžeš nebo do dneška si mohl měnit tapetu, myslím, jenom. A teďka tam můžeš, teda když si zapneš ty funkce, tak tam můžeš měnit ještě nějaký barevný schéma a ještě ti to tam dává nějaký možnosti jako přizpůsobit si tu sekci s těma miniaturama těch webů. Buď to tam jsou stránky, které ty si tam sám přeřadíš, anebo tam ten prohlížeč automaticky nahází ty nejnavštěvovanější weby. Takže co komu vyhovuje, může si to takhle přizpůsobit hezky, což je docela fajn. Přiznám se, že tohle jde mimo mě, protože já už jako v prohlížečích na Chromiu používám úplně jinou, úplně jiný vlastně obsah v tom panelu. Já teda osobně jsem fanda toho Speed Dialu 2. No, ale pokud používáte ten defaultní, tak asi fajn věc. Poslední věc, která jako je zajímavá a stojí za zmínění u toho Chromu, je, a já teda nevím, jestli to Lukáš zkoušel, budu předpokládat, že možná asi úplně ne, ten Chrome teď jako dostal do vínku takovou funkci, že vlastně umí vynutit tmavý režim na webech. Na webech, který vlastně tmavý režim vůbec nepodporují. A pokud jste malinko zmatený z tohohle toho, tak myslím, že na to máte právo. Chrome to totiž dělá tak, že on v podstatě jako invertuje barvy. Ne všechny barvy, snaží se to dělat jako v rámci možností inteligentně. Ale je to prostě jako trošku násilný, no, co si budeme povídat. Z toho, co já jsem zkoušel, tak jako přesně jak jsem předpokládal, nefunguje to dokonale. Na spoustě webech, troufám si říct, to nefunguje dobře. A jako, co k tomu říct, no, je to jako zajímavý pokus, jak vlastně dát nebo obarvit ty weby na tmavo, prostě pokud to sami nepodporují, což třeba CNews nemá, že, žádný tmavý režim. Možná by bylo taky fajn, kdyby jsme měli. A třeba jako když prostě ten tmavý režim se zapne na CNews, tak myslím, že nám tam nějak potom není vidět to logo, protože ono jako zanikne, že, jako v té černé všude kolem. Takže jo. Jako z větší části není vidět. Ale pokud někomu vypaluje ten bílej web oči, tak jako možná tohle může být určitý řešení, nevím. Ono tohle může fungovat na určitých jednoduchých stránkách, podle mě, protože jako invertovat ten web není, že jo, problém. To, co je bílý, tak dáš prostě nějaký tmavě šedý a zároveň prostě invertuješ ten text, který je teďka tmavě šedý, takže potom bude prostě bílej. Ale problém, obrázky si vynecháš, že jo? Ten prohlížeč bude dostatečně inteligentní, aby obrázky neinvertoval, ale nechal je tak, jak jsou. Ale problém potom bude, když tam máš někde nějaký barvy, že u nás máme tam jako dva asi různý odstíny, červené, světlejší a tmavší, a tam už si nedokážu představit, co s tím jako udělá. Jo, aby to bylo jako dostatečně kontrastní, aby to bylo dobře čitelné, aby to dobře vypadalo prostě s tou černou barvou. To prostě podle mě si žádný jako algoritmus s tím neporadí, aby to nějak citlivě vyvážil. A pak právě bude problém s těmi obrázky, které jsou v PNGčku s průhledností, jako je třeba to logo CNews, který je černý, a když bude na černý pozadí, tak se ztratí. No to. No, je tam z něj vidět vlastně jenom ta červená tečka. Že? No, jasně. No hele, jako když to aplikuješ na web CNews, tak vlastně zůstane tam ta červená lišta, to je, bych řekl, nezměněný, akorát ten panáček, co je na té liště, tak ten je tmavej, ale ta lupa třeba je bílá, tak nevím, jestli to je daný tím, co tam používáme za formáty asi u těch jako prvků. A ten zbytek potom jako toho webu, kde byla bílá, je černá a naopak ty popisky prostě jsou bílý a datumy, myslím, šedý, jestli se správně dívám. Jakože dá se to jako číst, jo? Není to jako úplně, bych řekl, jako marný. Je velký kumšt vytvořit tmavý vzhled, když to děláš jako sám, když to prostě designuješ si ty CSS styly, aby to nějak vypadalo. Je prostě hodně složitý to udělat, aby to bylo pěkný, aby to bylo čitelný. Takže nemůžeš prostě totéž chtít, aby tohle udělal nějaký automat za tebe, že jo? Spousta webů, který mají tmavý vzhled, tak jsou podle mě dost hnusný a nedají se číst. Hele, já nevím, no, tohle to je taková odvěká otázka, asi je to věc jako vkusu. Já si pamatuju, že tato debata se kdysi vedla na Gamesech, který jsou, myslím, známý převážně jako tmavý web, protože to je ta výchozí. No a mi přijde úplně na hovno teda. Jako no, mně se taky moc jako nelíbí a dlouhý leta se mi moc nelíbil, ale ona tam je i nějaká, nebo aspoň bývala jako světlá verze, že jo? Ale když jsem si to potom přepnul do té světlé verze, tak se mi to taky nelíbilo. A možná to bylo už daný tím, že jsem byl zvyklý na to tmavou, nebo jako nevím, no. Ale jako u těch filmových nebo herních webů, tam je taková nějaký zvyk i prostě v zahraničí mít ty tmavý stránky, že nemají ty světlý, ale naopak jako ty tmavý, ale. No každopádně, kdy bude mít CNews tmavý vzhled, nebo bude mít nějaký? Mluvilo se o tom, je to určitě někde v nějakém jako to-do listu, že by bylo fajn tohle udělat, ale já nemůžu nic slibovat, protože to nedělám já to můžu zadat prostě našim webmasterům, ať se na to podívají, ale my tam máme teďka tolik věcí prostě k řešení, že ten tmavý vzhled fakt nemá prioritu. Je tam jako spousta věcí, které jako hořejí a které je třeba opravit, a ten tmavý vzhled není nic, co by jako muselo prostě být hned jako teď už jako připravený. No, takže do té doby můžete používat Chrome a jeho vynucení tmavého vzhledu. Jenom možná k té funkci bych mohl dodat, že na ní je jako nešťastný to, že se to nedá ovládat, nebo teda aspoň já jsem si nevšiml, že by to šlo ovládat vlastně na každý stránce zvlášť. Jo. Kdyby se to dalo jenom zapnout někde, tak by to možná bylo o kus užitečnější, když to ono to takhle vlastně invertuje ty weby úplně jako všechny. Ono řešením je tak trochu používat v prohlížečích, alespoň teda na počítači, rozšíření nebo doplněk, který se jmenuje, že teď mi to vypadlo, Stylish asi? Jo, Stylish. Jo. A tam vlastně funguje nějaká synchronizovaná databáze jako alternativních stylů pro weby, takže ty, když prostě máš nainstalovaný ten Stylish a přihlásíš se k tomu, aby se tam odebíral nějaký alternativní prostě CSS styl pro CNews, a myslím, že tam jako v minulosti byl, nevím, jestli tam je ještě pořád, ale někdo tam prostě nějaký jako náš čtenář nebo fanoušek vytvořil tmavý vzhled, tak ty ho tam můžeš používat. Tak nebylo to taky úplně ideální, taky tam nedokázal všechny ty prvky někoho zinvertovat tak, aby to vypadalo dobře, ale bylo to podle mě celkem použitelný. Jo, tak to je docela dobrý tip. Ale nevím, jestli to ještě pořád funguje, já jako nepoužívám to. Jo. Můžete to prozkoumat. Každopádně mě mezi tím napadla ještě jedna věc, která vám nepomůže, pokud prohlížíte titulku, ale ve chvíli, kdy čtete konkrétní články, tak některý prohlížeče to mají zabudovaný, některý prohlížeče, který nemají, tak typicky do nich můžete nainstalovat nějaký doplněk pro vlastně čtení článků, že jo? Nějaký ten speciální režim, kde většinou si můžeš vybrat jako jednak typ písma, že jo? Velikost a blablabla, všechny tyhle ty aspekty, ale zároveň i právě to, jestli třeba to bude bílý text na černém pozadí nebo obráceně, takže... Já bych ještě zůstal u Chromu, ale tentokrát u Chromu pro Android, a nebude to verze 78, ale 77, která vyšla nedávno, a ta tam přidala takovou zajímavou novinku, která je na pozadí, a jmenuje se Site Isolation, která už vlastně funguje na počítačích a stará se o to, že, jak už prostě ten název napovídá, tak ona izoluje od sebe jednotlivé stránky nebo ty panely, které jsou otevřené, tak, aby například právě jako dva weby, které jako běží vedle sebe, aby si nemohli mezi sebou vyměňovat nebo číst třeba ty sledovací cookies nebo nějaké informace, které se tam ukládají do cache, nebo třeba převzít oprávnění k využívání mikrofonu, webkamery, geopolohy a podobně. Což taková jako teoretická možnost tady vždycky byla. Ty prohlížeče prostě nebyly takhle jako odolní vůči těmhle typům útoků, ale zároveň se objevily jako hodně praktické řešení spolu s tím, když před 2 lety vlastně pronikly na internet nebo na veřejnost ty díry jako Spectre nebo Meltdown, který prostě díky chybám v procesorech prostě tohle dokázali zneužít. Jo, takže na počítačích se tady tohle vyřešilo, Google tam tu izolaci stránek přidal, ale na mobilech to prostě nefungovalo, tam se čekalo právě na to, až on tu funkci vyladí nebo optimalizuje, protože když ty stránky izoluješ a každá prostě využívá vlastní nějaký systémový prostředky, tak to zvyšuje paměťovou náročnost a i asi to možná jako zvyšuje i náročnost třeba na procesor, a to prostě na počítačích, že jo, máš v podstatě neomezený prostředky, tam to není problém, ale na tom mobilu, který, že jo, má typicky malou paměť, nemá tak rychlý procesor a zároveň prostě musí být šetrný třeba k tomu akumulátoru, tak tam to problém byl. No ale Google se to evidentně během toho roku nebo dvou podařilo vyladit, protože když tuhle funkci vlastně zaváděl, tak tam hrozilo, nebo mluvil o tom, že v průměru se ta paměťová náročnost po zapnutí toho Site Isolation může zvýšit až o 20%, ale teďka vlastně na těch mobilech, když to má, když to zapla tom Androidu, tak tam říká, že to je prostě okolo, já nevím, 5 nebo 3%, že už to prostě není takovej extrém, že prostě 5% navíc, že už jako není takovej, jako tak, jo, není to žádná jako tragédie. Ale pořád si tam nechává nějaký omezení, že zapne tohle jenom u mobilů nebo tabletů s Androidem, který mají alespoň 2 GB RAM, což dneska už doufám budou jako všechny. Druhá podmínka je, že aktivoval to jenom na 99% zařízení, nechává si 1% právě proto, aby to mohl jako zpracovávat, aby mohl porovnávat ty výsledky, to, jak moc to pomaluje, jak se to prostě chová napříč těmi různými zařízeními. A potom ta izolace stránek nefunguje úplně všude. Zatím to funguje jenom na stránkách, kde ty se přihlašuješ, kde zadáváš prostě přihlašovací jméno a heslo. A nebo potom ještě druhá možnost je, že existuje nějaký sdílený seznam asi 800 webů, kde se to zapne také automaticky. A tam jsou takový ty nejnavštěvovanější weby jako Facebook, tam bude Twitter, Amazon, eBay, Wikipedia asi a podobný weby, kde tam to prostě bude taky zapnutý, i když se tam třeba nepřihlašuješ. Ale můžeš si právě v tom experimentálním nastavení, jak se říkal v tom Chrome Flex, tak tam si můžeš zapnout, aby ta izolace fungovala úplně všude. Což jako v budoucnosti to tam možná bude takhle jako násilně zvolený taky, ale zatím to tak není. Jo, takže to jsou pokroky Google. Na počítačích tu Site Isolation zapnul, myslím, to už je rok, že jo? Zhruba. Jo. No, víc on než to rok. Poprvé uvedl v Chromu 63 a to bylo, já ti to hned řeknu, až tady kliknu, byl to prosinec 2017, takže tak dva roky dokonce. Díl už dokonal, tak vidíš, tak to je. Ale on to taky zaváděl postupně, že jo? On tam nejdřív to byl prostě nějaký experiment a taky to nefungovalo všude, až potom to tak nějak postupně aktivoval, tak jak to je u něj zvykem. No, psal jsem, že to je aktivní v 99% instalacích až vlastně v půlce roku 2018, no, což odpovídá zhruba tomu roku, co jsem vlastně říkal před chvílí. Takže to je Chrome. Mohli bychom při téhle příležitosti zmínit Chrech, Edgeium, nebo nový Edge, nebo prostě jenom Edge, jak chcete. Protože to je úplně hrozný, jak to nazývat, že jo? Když to budeš nazývat no, Edge, tak je to prostě matoucí, to nic neříkatí, strašně. Že jo? Protože nevíš, jestli to je starý Edge, ten jako původní, nějaký ten následovník toho Internet Exploreru, nebo to je ten nový Edge, který běží na tom Chromiu, jako Microsoft tady v tomhle udělal dost velký zmatek. Prostě místo, aby se tý značky Edge, která prostě byla stejně úplně jako nezajímavá a jako nikdo ji neznal ani, tak aby ji prostě nahradil, tak on se tady toho furt drží, no. Ale spoustě teda, co tam je novýho a proč o tom chceš mluvit? No, hele, já si neodpustím takovou jako otázku, jo. Představ si, že by se to jmenovalo jinak a nemělo toto logo, jo. A já nevím, může se to jmenovat třeba, nevím, stůl a bude to mít prostě logo Mochomůrky a teď jako, když si člověk, který naprosto nechápe, co to je za program, jako, tak rozumíš, ten člověk prostě přijde k počítači s Windows a nebude vědět, jak se dostane na internet, že jo. Protože internet je pro něj jako to Edge, že? Pokud mu tam někdo nepředinstaluje Chrome třeba, takže si myslím, že ty lidi by z toho byli hrozně zmatený asi. No to je jedno, každopádně jedna věc, Edge se asi blíží do finále, že v létě někdy vyšla, to bylo v srpnu, že vyšla oficiálně beta verze, a což jako už samo o sobě dost jako naznačilo, že ta finální verze teda tím pádem už nebude úplně daleko. A teďka zjistil člověk z TechDaus, že se to, že když jako dáš do Google výraz Microsoft Edge Stable, tak se vlastně už dogoogluješ k odkazu na stažení instalátoru toho Edge stabilního. Zdůrazňuji, není úplně novinka ten samotný instalátor, ten už uniknul před pár týdny. A takže to jako to není nový je prostě to, že se to dá dogooglovat a ve chvíli, kdy se to dá takhle dogooglovat, tak je to určitá jako známka toho, že to vydání se blíží, no. A na druhou stranu jako uznávám, že je to trošku jako vaření z vody, no, co si budem nalhávat. Každopádně podstatný je to, že vy si už ten Edge, pokud jako fakt chcete, tak si ho můžete nainstalovat. Můžete si nainstalovat tu stabilní verzi, ale já to hlavně zmiňuji jako z toho důvodu, že je potřeba upozornit vlastně na jednu strašně důležitou věc. Už se toho nikdy nezbavíte. Už se toho nikdy nezbavíte a to se přesně stalo mně. Já jsem o tom nevěděl, že tak prostě je to nový, že jo, tak to zkusíš. Takže já jsem si to na počítači nainstaloval před pár týdny a pak jsem se toho chtěl zbavit a zjistil jsem, že to nejde. Ten program nejde odinstalovat a ono to vlastně udělá to, že ta stabilní verze vám nahradí ten původní Edge s vykreslovacím jádrem Edge HTML. Tak ten už tam není v tom Windowsu, nedá se tam najít a je tam jenom ten nový Edge a je to nevratný proces. Tak pokud jako nemáte zálohu nebo něco, tak potom už jste docela jako vyautovaný. Což je otázka, kolika lidem bude vadit, protože ten nový Edge jako ve výsledku samozřejmě je asi mnohem lepší, že jo, než ten starý. Mně třeba ten starý vyhovoval, jako jsem tady někdy zmiňoval, na přehrávání videa, protože na to myslím si, že byl slušně optimalizovaný a tak vůbec. Na druhou stranu je fakt, že YouTube se v tom načítal neskutečně pomalu, ať už teda vina jako spočívala kdekoliv. No ale každopádně bylo by dobrý, abyste jako o tomhle s tom věděli. Jinak to zatím kopíruje vlastně číselně i ten Chrome. Je to vlastně verze 78. A co k tomu říct? No je to prostě převlečený Chrome a to jako myslím jedině v dobrým, protože prostě v základu ten prohlížeč jako je dobrý, oproti staršímu Edge je prostě rychlejší, má docela pěkný ten nový panel, ale zase pokud vám nevyhovuje, můžete si tam dát nějaký ten doplněk, což vlastně jsem já nakonec taky udělal. Je to rychlý, to už jsem asi říkal, ale ono to opravdu je jako rychlý, funguje to stabilně, dělá to všechno to, co má, na rozdíl od toho starého Edge, který často byl takový jako pomalejší, něco to mělo dělat, úplně to nefungovalo, tak tady v zásadě jsou všechny funkce, které máte rádi z Chromu, a pokud nemáte rádi Chrome kvůli Google, tak tohle je pro vás prostě, jako bych řekl, velmi jako dobrá alternativa. Vzhleduje se to snaží maličko přiblížit tomu starému Edge, ale jako je to takový klon mezi Edgem a Chromem v zásadě. Jo. Oni to vlastně vykastrovali o všechny ty prvky, které tam dal Google, že jo? Ty jo, jo, spoustu vyházeli. A nasadili tam vlastně vlastní, že jo, sledovací věci. Za něco dali svoje alternativy, ale jako spoustu věcí prostě jenom vyházeli a už tam nejsou, takže určitě se jim povedlo to do nějaký míry optimalizovat a ve výsledku by z toho měl těžit i ten projekt Chromium jako takový, to znamená všechny prohlížeče postavený na Chromiu, protože Microsoft opravdu už spoustu změn navrhnul a některý už Google akceptoval, takže jo, jako určitě se jim daří se jim třeba prostě pracovat na tom, aby ten prohlížeč byl úspornější, protože třeba Chrome, že jo, si získal pověst takovýho toho masivního molocha, který jako je docela nenasytný, že jo, co si budeme povídat. Tak na tohle třeba se Microsoft zaměřuje a v tomhle ohledu je určitě dobře, že se na tom projektu podílí. Jo, to je jako překvapivý od tebe slyšet, protože když jsme se před... Tady, já vůbec nepopírám to, co jsem říkal minule. Ne? Ne. No, jenom abych to jako divákům, posluchačům připomněl, tak my jsme se bavili právě při příležitosti, když Microsoft oznámil, že udělá nový Edge, který bude založený na Chromiu. A tak Petr tady měl nějaký takový jako apokalyptický vize, že to je špatně, že to je velká katastrofa pro web jako takovej, protože najednou tady bude menší výběr, vznikne tady nějaký monopol Google nebo Chromia a že to je prostě špatně. Já jsem říkal, že to je možná fajn, že když se budou všichni podílet na vývoji v podstatě jednoho prohlížeče, který si každej oskinuje tak, jak se mu líbí, takže to prostě tady bude nějaký unifikovaný, bude to dobrý a zatím jako se nestalo nic, co by to vyvrátilo, ten můj názor. A teďka to Petr taky tak trochu chválí. Ne, takhle, já chválím to, že prostě Microsoft jako zlepšuje ten základ, to Chromium, jako je pozitivní, že prostě ty dobrý změny, jako třeba právě ty optimalizace, aby to bylo šetrnější třeba k té baterce, že prostě z toho budou těžit i ty další prohlížeče, tohle je fajn, ale samozřejmě jako principiálně si furt myslím, že jako je pruser, že tady máme o jedno vykreslovací jádro míň a furt jako nebudu to už znovu rozmazávat, můžete si poslechnout ten starý podcast, furt si myslím, že je špatně, když se tady Google snaží, to se objektivně snaží monopolizovat web a já nechci, aby web, který vzniknul jako otevřená decentralizovaná platforma, aby se z něj stávala platforma jedné firmy, aby se z něj stal další Windows, další, já nevím, Android, další macOS a tak dále. A rozdíl, tím bych to nekomentoval. Není to rozdíl, nekomentuj to. Je to rozdíl, protože na vývoji Chromia se podílí víc firm, není to jenom Google, že jo? To samý Android. On tam má to hlavní slovo, ale má tam prostě další přispěvatele, kteří to můžou vyvíjet a zlepšovat, opravovat chyby, přidávat novinky. Což je fajn, ale ve výsledku, jako, hele, za prvý ty prohlížeče na tom Chromiu vesměs jako jsou si stejně podobný a víme, že Google ten web se monopolizovat snaží, prostě je to vidět na těch jeho aplikacích, které potom nefungují v jiných prohlížečích a co je nejvtipnější, že nefungují ani na jiných prohlížečích, které jsou postavený na Chromiu, jo, jako prostě Google v tomhle se chová uzurpátorsky. A já znovu říkám, nechci, aby web byl jeho platformou, chci, aby web byl otevřenou platformou pro všechny. Končím. Já si s tím souhlasím, no, ale podle mě to si teďka smíchal dvě věci dohromady. Ne, já si myslím, že to spolu velmi úzce souvisí a já si naopak myslím, že ty tvoje řeči nedávají moc smysl, pokud říkáš, že s tím souhlasíš, ale... Hele, pojď ven. Hele, ty běž ven, já... Poslanec SPD Lubomír Volný. Každopádně posuneme se od Edge postaveným na, no, postaveného na Chromiu k jinačímu prohlížeči, který je založený na Chromiu, a to je Vivaldi. A to je ta jedna výjimka vlastně, že Vivaldi je úplně jiný než všechny ostatní prohlížeče na Chromiu, že jo? Jo, a možná jich tam bude víc, ale on je takový ten výrazný, protože se snaží dělat jako jinačí věci. No, takhle masivně často... jiný si myslím, že žádný jiný není. Jo. My o něm často mluvíme právě v souvislosti, že to je takový ten prohlížeč pro ty největší geeky a nerdy, kteří si to jako rádi, kteří si jako chtějí nastavit všechno možný, že on tam těch položek, co ty tam můžeš měnit, přidat, ubrat, posunout a zmenšit, zvětšit. Vlastně ty můžeš s tím prohlížečem dělat v podstatě cokoliv. Je to taková ta jako stará dobrá opera, že jo? Protože na tom dělají ti původní autoři. Ale ten prohlížeč vlastně až do teďka měl jednu velkou chybu. On byl dostupný pouze pro počítače, což prostě v roce 2019 je problém, aspoň pro někoho. Ale v září, v polovině září konečně vydali první mobilní verzi, vydali aplikaci pro Android, která nemá tolik možností jako ta desktopová verze, nemůžeš tam toho upravit tolik, ani ty mobily toho ani jako tolik jako ti nedovolí upravit, ale každopádně je tam více funkcí než třeba v tom Chromu, jsou tam jako sympatické funkce jako třeba pořízení screenshotu celé stránky, že jo? Ono ti to udělá stejně jako na tom počítači, máš tam nějaký dlouhý web a on ti to oscreenshotuje, celý ti to slepí prostě do jednoho panoramatu, máš toho potom jako pěkný screenshot, který můžeš někde použít, což je celkem užitečný. Ale co je teda tou hlavní novinkou a to, proč jsem chtěl, aby tohle vyšlo a abych to mohl používat, tak je to, že tam je synchronizace. Takže ty najednou konečně můžeš používat jeden prohlížeč, který ti bude fungovat na počítači, na mobilu, na tabletu a budou se ti tam synchronizovat právě všechny ty hesla, uložené záložky, poznámky, nastavení, určitě ještě jako další věci, teď jsem, jako nevím ani, co jsem všechno řekl, každopádně to prostě na co jsme u těch synchronizací zvyklí. Což prostě byl důvod, proč jsem jako Vivaldi používal jako, tak, jako takový experimentální prohlížeč na počítači, ale na tom mobilu moc ne, teda jako hlavní prohlížeč na počítači ne, protože neměl tu mobilní verzi, ale teď konečně už bych ho mohl používat, až teda vydají i tu verzi pro iPhony, no. Aspoň v mém případě. Protože oni teda slíbili, že na to pracují, že jako chtěli první vydat tu androidovskou, protože to má jako největší tržní potenciál, protože těch androidů je mnohem víc, ale na té verzi pro iOS taky pracují a chtějí to vydat co nejdřív, takže na to se těším a potom vlastně už mi nebude v podstatě nic bránit, abych jako přešel z toho Chromu, no, konečně. Jo, takže tak. A nechceš přijít třeba na Firefox? Nebo na Edge? Ne. Edge prostě to je, jako, to je takový jako zbáta do louže, že jo? Když se zbavíš toho jednoho molocha Google a přejdeš k druhému Microsoftu, to není ono. Já ten Vivaldi je mi prostě jako z mnoha ohledů sympatický, ale jako Firefox taky. Já prostě Firefox používám každý den, ale pro mě je Firefox prohlížeč jako pracovní. Já tam jako dělám jako věci, které mám do práce, že jo? Já tam píšu v tom články, připravuju prostě spoustu různých věcí a tam mám profil, kde mám všechny prostě pracovní záložky, weby, které já potřebuji kvůli práce sledovat a podobně. Jo, ten Chrome je pro mě jako ta zábavní část, kde já mám věci, vlastně, které s prací ani nesouvisí. Tam mám prostě úplně jináčí typ jako zábavy, obsahu a všeho. Takže Chrome nebereš vážně teda? Jako, já bych ho asi i bral vážně. Já jsem v minulosti ho bral vážně. Já jsem třeba měl jeden účet na Chromu nebo jeden profil na Chromu, který byl právě ten jakoby osobní a ten jeden pracovní. Že jo? Protože Chrome ti dovoluje a jako má to asi nejlíp zpracovaný ze všech prohlížečů, že tam můžeš mít více profilů, který můžou fungovat vedle sebe, můžeš mít dvě okna s prohlížečem, každý bude mít prostě ten zvláštní profil, takže tam budeš mít jinačí ten panel oblíbených a prostě jinačí účty, jinačí synchronizace, jo, ale Firefox tohle nedovoluje. Kdyby Firefox měl konečně plnohodnotnou podporu těch profilů a já mohl mít jeden profil pro práci a jeden profil pro jako zábavu nebo to osobní použití, tak bych používal jenom Firefox, jako věř tomu, ale prostě Firefox tady tohle nemá, no. Má tam jenom jeden profil a jako tohle mi omezuje a proto já ho nemůžu používat tak, jak bych chtěl. Jo, což je fair point. Teďka vlastně podporu pro více profilů pomalu implementovalo právě i to Vivaldi, takže pokud jako tohle chcete, tak to možná pro vás bude zajímavější prohlížeč. Já teda, možná jsem to už jako říkal tady, klidně to řeknu znova, já na počítači mám nainstalovaných asi 6 nebo 7 prohlížečů a tak nějak jako mezi nima furt žongluju, abych si udržoval aspoň orientační přehled, jak to jako vypadá, jak to funguje. A Vivaldi je mi sympatický, ale musím říct, že právě tím, že on na sebe nabalil spoustu funkcí, tak z něj se stal takový ten moloch, že si myslím, že je z nich nejpomalejší. Přijde mi, že o něco hůř jako zpracovává ty weby, ale hlavně teda se pomalu startuje, pomalu se načítá. Jo, to mi nepřijde, že by byl nějaký zpomalený a s tím načítáním, jako nevím, jako, já nějak jsem to nepozoroval a hlavně jako rychlej start aplikací pro mě obecně není problém, protože já obvykle, když spustím aplikaci, tak mi potom běží, dokud ji nevypnu a já nemám důvod ji vypínat. Jako, ty prohlížeč prostě ani nevypínám, v podstatě mi běží furt, že jo, počítač ani, nebo počítač potom uspím, takže se mi ani ty aplikace jako nevypnou, prostě když ho potom probudím, tak je to tam znova online, jo, takže ten čas startu aplikací nebo programů pro mě jako celkem nedůležitý údaj. No, což máš fajn, já to mám nastavený trošku jinak, já právě jako s čím aktivně nepracuju, tak to prostě potřebuji mít vypnutý, to je nějaký můj tik, takže pokud to máte podobně jako já, tak vás tohle asi u Vivaldiho bude pořád otravovat, no, že je prostě trošku pomalejší v tomhle. Ale zase není to nějaká úplně jako mega katastrofa, myslím si. Ještě právě Firefox předtím, než vyměnil to vykreslovací jádro, byť se teda furt jmenuje stejně, ale jako víme, že dneska už je úplně jiný, od verze 57 je úplně jiný, tak on tak jako, já ve chvíli, kdy jsem prostě tam měl nainstalovaných 20 nebo 30 doplňků a měl jsem tam otevřených spoustu panelů, tak to než nastartovalo, to si tak jako pomalu mohl jít udělat kafe a taky jsem to přežil, protože ten prohlížeč pro mě byl důležitý kvůli tomu, co uměl. Takže u toho Vivaldiho to asi budete mít podobně možná. No já právě, jak jsi říkal, že máš těch 6 nebo 7 prohlížečů, já to mám asi podobně. A používám je fakt sporadicky. Třeba Vivaldiho právě kvůli té jako chybějící mobilní verzi jsem teďka, nebo doteďka používal jenom proto, když jsem tam dělal ty screenshoty na tom počítači, jo? Protože jsem jako občas fakt potřeboval udělat screenshot celý té stránky a tam na to byla jednoduchá funkce. Já vím, že si jako můžu doinstalovat nějaký doplněk prostě do toho Chromu nebo do Firefoxu, ale já prostě jako ty doplňky jsem nějak jako minimalizoval, nepoužívám skoro nic a vím, že v minulosti s tím byl nějaký problém, takový ten nějaký ten nepoužívanější doplněk, tak potom tam jako přidali nějaký spyware do toho, byl s tím jako nějaká aféra a jako nechci tady ty nástroje třetích stran jako moc využívat, takže ten Vivaldi mě v tom vyhovuje a třeba ze stejného takového jako jednoučilového důvodu mám i Operu, kde prostě se mi pořád líbí, že tam je to VPNko nebo spíš jako nějaká ta proxina, kde ty si můžeš jako zapnout tu virtuální adresu z Ameriky nebo z, co tam je, Amerika tam je, myslím, a Kanada a nějaká Asie nebo něco. A jako občas to právě používám kvůli tomu, abych prostě si rychle, aby nemusel zapínat to VPNko, jo. Protože to je vždycky že pomalý, v té Opeře to prostě funguje rychle a najednou se můžu podívat na tu stránku, jak vypadá prostě v Americe, když třeba v Česku jako není dostupná, takže ale zase to je jako hlavně z toho pracovního hlediska. No, ono to VPNko vlastně patří k funkcím, kterýma se Opera vlastně jako dost chlubí, že to je ten její unikátní, jak se říká, selling point, že jo, nějaká ta unikátní funkce, přes kterou se dokáže prodat a odlišit se od konkurence, ale zároveň je to věc, kterou oni velmi umně schovávají, je to vypnutý standardně a pokud o tom nevíš, tak si troufám tvrdit, že na to nenarazíš v tom prohlížeči. No, tak já o tom vím. Což je dobrý. Já bych to jako nepoužíval jako nějaký zabezpečení, že jo, protože jako není to úplný VPNko, nevíš, jestli oni tam to, co kdy ty surfují, že si to někde logujou. Teď prostě víme, že Opera už jako není norská, že už to prostě vlastně Číňani. Právě. A jako je to, jako z mýho pohledu už je to trochu jako nedůvěryhodný prohlížeč, ale prostě ještě pořád je pro mě docela pohodlný v tom, jak já ho chci někdy používat, prostě jednou za týden nebo párkrát za měsíc. Jo. Ona má pár takových jako ještě drobností, jakože když třeba označíš někde, já nevím, měnu nebo cenu v jiný měně, tak ono ti to přepočítá prostě do té lokální měny, kterou tam máš nastavenou, nebo to dokáže právě takhle jako převádět jednotky nebo provádět jednoduchý matematický výpočty. Tohle jsou všechno jako fajn věci, ale zároveň jako pro většinu lidí si troufám tvrdit, že to asi není úplně big deal a asi jako kvůli tomu na Operu jako nepřejdete, no, ale přesto jako každý ten prohlížeč má aspoň něco jako maličko svýho, no, což je fajn. Ale jako nevím, jestli teda jako se tady shodneme na tom, že teda jako konkurence mezi prohlížečema nějak funguje, nebo jsou všechny stejný, nebo teda jako kam jsme se dostali. Hele, Dostali jsme se do stavu, kdy jako všechny vypadají stejně a všechny mají skoro stejný funkce a liší si v drobnostech. Jako vidíme to na těch, teď, že jo, na té ochraně těch hesel nebo těch účtů a upomínkách, pokud prostě ten tvůj účet byl někde kompromitovaný, prostě zavedl tu jeden, okopírovali to hned všichni, nebo skoro všichni ostatní, že jo. Například. Nebo když se zaváděla právě ta ochrana proti těm sledovacím prvkům, taky zavedl tu jeden a v nějaký formě to prostě testují ti další. Nebo vlastně to blokování těch reklam, že jo, dneska už to funguje taky skoro ve všech prohlížečích, má to i ten Chrome, který to ale zapíná jenom prostě u nějakých těch agresivních reklam. Jo, podle mě jako je to taková jako ta dokonalá konkurence, že když někdo z těch jako soupeřů vymyslí nějakou novou funkci, která je fakt dobrá, tak prostě během pár měsíců je i u těch ostatních. Je. Což jako asi chceme, že jo, možná, že když někdo vymyslí něco dobrýho, tak že to chceš mít taky, aniž bys musel přecházet jinam. Asi jo. Já bych teda ještě k těm prohlížečům zmínil jeden poslední, který je takovej novej, protože Apple v říjnu vydal novou verzi macOS Catalina, kde zase po roce aktualizoval Safari na verzi 13. A jak my se vždycky bavíme o tom, že když se zrychlil ten vývojový cyklus Chromu, Firefoxu a dalších, kde vlastně vydávají novou verzi co měsíc, nebo co 6 týdnů, nebo co 8 týdnů, takže mezi těmi verzemi jsou jako tak malý rozdíly, že prostě ty novinky nestojí za řeč, tak Apple, i když vydal jako novou verzi, nebo novou majoritní verzi po roce, jako taky není moc o čem mluvit. Tam ty velký pokroky nedělá. Nebo přidává tam funkce, které jsou jinde samozřejmostí už roky, jo? Takže jednou z těch novinek, která tam teďka je, a tak je jako nějaká variace na speed dial. Takže to byla jako ta největší novinka, kterou tam přidali. Ta další je taky, že ti Safari tě bude upozorňovat na to, že máš někde jako slabý heslo, což... To zní povědomě dost. To zní dost povědomě, ale zatím tam jako nemají nějaký to upozorňování na ty kompromitované účty, to tam jako není. My už tady mektáme strašně dlouho a už jsme vymektaný úplně, takže si myslím, že bychom to tímhle mohli uzavřít. No to je hrozný, já jsem myslel, že to bude diskuze na půl hoďky a tyjo, máme namluvený hodinu, to je masakr. Tož tak, mějte se fajn a my se zase uslyšíme někdy příště a tak čau. A tak za týden čau a díky za pozornost.